Rat 0% i do kwietnia nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Przed mikrofonem Marta Malinowska, jest 14. Serwis informacyjny, Agnieszka Drost. Czy w końcu uda się rozwiązać spór o ambasadorów? Będzie kolejne spotkanie prezydenta z szefem dyplomacji. 81. rocznica wyzwolenia Auschwitz. W Oświęcimiu trwają uroczystości upamiętniające ofiary. Czy minister sprawiedliwości złamał przepisy drogowe? Bada to krakowska policja. Będzie kolejne spotkanie prezydenta z szefem dyplomacji w sprawie ambasadorów. Zapowiadając to spotkanie, Zbigniew Bogucki, szef kancelarii prezydenta, powiedział, że wczorajsze rozmowy Karola Nawrockiego z Radosławem Sikorskim przebiegły w dobrej atmosferze. Obie strony, mówię tutaj o panu prezydencie i panu wicepremierze, ministrze spraw zagranicznych, ustaliły, że w tej sprawie cisza, spokój, dyplomacja i polski interes jest najważniejszy, a myślę, że jeżeli to wszystko będzie dochowane, to wreszcie może będą dobre rozwiązania. Konflikt na linii Pałac Prezydencki - rząd w sprawie ambasadorów trwa blisko od 2 lat. W Oświęcimiu trwają uroczystości 81. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau. Na tereny miejsca pamięci, by dać świadectwo zbrodni i powiedzieć nigdy więcej, przyjechało 20 byłych więźniów. Główna uroczystość rozpocznie się za 2 godziny w pobliżu ruin krematoriów na terenie dawnego obozu Auschwitz-Birkenau II. W Oświęcimiu jest Paweł Pawlica. Pawle, powiedz, jak będzie wyglądała ta uroczystość. W budynku tzw. centralnej sauny obozu Auschwitz-Birkenau II, czyli miejsca, w którym nadawano więźniom numery, odtworzone zostaną nagrane wspomnienia ocalałych. Bezpośrednio do uczestników w imieniu byłych więźniów będzie przemawiać 97-letni Bernard Offen. Jako dziecko przetrwał 5 niemieckich obozów. Tak mówił o swoich doświadczeniach w Auschwitz. Moje ciało było w Auschwitz, a mój duch i moje pomysły były poza obozem. Widziałem ptaki na tych drutach kolczastych i wyobrażałem sobie, że jestem jak ptak i wylatuję stamtąd. W uroczystości bierze udział także prezydent Karol Nawrocki, który upamiętni ofiary obozu przed ścianą śmierci przy bloku 11. Uroczystość 81. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu zagłady zakończy zapalenie zniczy i modlitwa przed pomnikiem przy ruinach dawnych krematoriów. Bardzo dziękujemy, Pawle, za relację. Mieszkańcy Ustki są wstrząśnięci zbrodnią, do jakiej doszło wczoraj wieczorem. Funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa zabił swoje 4-letnie dziecko i ranił członków swojej rodziny. Łącznie zostało rannych 5 osób. Normalna, w porządku rodzina. Mi się wierzyć w to nie chce. Lepiej nie mówił, ja mam wnuka w tym wieku. Okrzyki to był huk, to był jeden hałas wielki, to była tragedia. Reanimowali do końca właśnie ją, potem zakład pogrzebowy z Łuski przyjechał tutaj. Nie ma jak to w ogóle opisać. Sam jestem ojcem i nie wyobrażam sobie, jakie emocje muszą człowiekiem kierować, żeby po prostu doprowadzić do takiej sytuacji, że bierzesz nóż i zabijasz rodzinę. Sprawą zajmuje się prokuratura okręgowa w Słupsku. 44-letni funkcjonariusz SOP-u był w służbie od ponad 20 lat. Miał aktualne badania psychologiczne. Ma zostać wydalony ze służby, a jutro ma usłyszeć zarzuty. Krakowska policja zbada, czy minister sprawiedliwości złamał przepisy drogowe. Funkcjonariusze analizują nagranie, na którym widać, jak Waldemar Żurek nie ustąpił pierwszeństwa pieszej w czasie udzielania wywiadu za kierownicą. Mówi Anna Wolak-Gromala z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Jeżeli miałoby to być nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, to za nieustąpienie pierwszeństwa na przejściu dla pieszych grozi mandat karny w wysokości 1500 zł i 15 punktów karnych. Minister Żurek udzielał wywiadu jednemu z podcastów w czasie jazdy autem w okolicach Sądu Okręgowego w Krakowie. Nigdy nie było lepszego momentu na wizytę w Polsce, pisze brytyjski The Telegraph w obszernym i bardzo entuzjastycznym artykule poświęconym naszemu krajowi. Dziennik podkreśla, że Polska coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność na turystycznej mapie Europy, przyciągając gości różnorodnością krajobrazów, historią i nowoczesnością. The Telegraph zaznacza, że Polska łączy bogatą historię, nowoczesne miasta, góry, świetne warunki narciarskie oraz często niedoceniane, znakomite plaże nad Bałtykiem. Brytyjski dziennik wymienia walory polskich miast, z uznaniem pisze o Warszawie, która zrzuciła dawno temu szary płaszcz przeszłości i dziś przeciąga muzeami, odważną architekturą oraz imponującą liczbą restauracji. O Krakowie gazeta pisze, że zachwyca klimatem dawnej stolicy, Wawelem i spacerami po rynku. O Gdańsku, że miasto oczarowuje piękną starówką i nadmorskim klimatem. W artykule o Polsce są też smaczki. Brytyjscy czytelnicy dowiadują się, że nad Bałtykiem obowiązkowym zakupem jest gofr, wyjazd na narty w Polsce to ułamek alpejskich cen, a trzydaniowy obiad potrafi być tańszy niż londyńska kanapka. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia, wieczorem i w nocy pochmurno, ale z przejaśnieniami, miejscami śnieg, deszcz ze śniegiem, a nad morzem i na Podkarpaciu marznąca mrzawka. Teraz od minus 1 do plus 4 stopni, a nad ranem od minus 7 na Podhalu do minus 3 w centrum i minus 2 nad morzem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 14. Tu Myśliwiecka 357. W ciągu tych 60 minut audycja oraz skład niezmienny. Krzysztof Sagan, Katarzyna Wojtasik i Marta Malinowska. Dzień dobry po raz drugi albo po raz pierwszy tym, którzy dołączyli do nas delikatnie później. To mamy coś, myślę, że całkiem konkretnego na początek tej drugiej godziny. Tame Impala i The Moment. Thank you. Gdzieś nas prowadzi Kevin Parker, czyli Tame Impala. Jeszcze do końca chyba nie wiemy gdzie, ale jest coraz bliżej jego ubiegłoroczna płyta Deadbeat. Być może była preludium do czegoś, co wydarzy się w ciągu najbliższych, no już na dobrą sprawę, 11 miesięcy. A jeśli chodzi o premiery płytowe tegoroczne, to ten obszar nabiera coraz większego tempa. Ukazuje się coraz więcej płyt, które mają szansę na to, żeby zostać z nami na dłużej. I jest taka jedna płyta, która na pewno jest i będzie z nami do końca tego tygodnia. To oczywiście płyta tygodnia w audycji Tu Myśliwiecka 357. I ta płyta bardzo dobrze zgrywa się z naszą dzisiejszą rekomendacją, czyli z płytą Voodoo sprzed 26 lat. Sam Henshaw i jego album It Could Be Worse to druga studyjna płyta od tego brytyjskiego artysty, któremu bardzo bliski jest klasyczny soul, którego inspiracje to takie nazwiska jak Marvin Gaye, Aretha Franklin czy Curtis Mayfield, więc topka brzmienia soulowego. Zaprezentujemy zatem utwór z płyty It Could Be Worse i będzie to nagranie Float. Search for love in the wrong places. How can I be surprised? I had you at your bed, like the beauty of a sunset. Never know when it's bound to end. Can we go back the time? Did you regret the lies? When you said that you love me, baby, did you mean that always? Program Trzeci Polskiego Radia. Just Są takie dni, kiedy wystarczy tylko oddychać Telepop Music i Brief, ale ten dzień nie jest dzisiaj. Dzisiaj przed nami w programie trzecim jeszcze naprawdę bardzo dużo emocji, a kumulacja wydarzy się po godzinie 19:00, przynajmniej dla tych, którzy czekają na kolejne ogłoszenia OFF festiwalu, bo to właśnie dzisiaj w rotacji po 19:00 pojawi się Artur Rojek i przedstawi nam, słuchaczom, ale także Gosi Jakubowskiej, która tę audycję będzie prowadziła, kolejne nazwiska, pseudonimy. Jak na razie ta artystyczna mapa, którą tworzy OFF Festival, rysuje się w sposób z jednej strony ciekawy, z drugiej też zaskakujący, biorąc pod uwagę taki, no może lekki, ale jednak przechył w stronę niekoniecznie gitarowej muzyki, więc ja tak obstawiam, że dzisiaj może zostać ogłoszony jakiś klasyczny gitarowy headliner. No i przypominam, że to jest też świetna okazja, żeby powalczyć o karnet na OFF Festival, bo zawsze przy okazji ogłoszeń mamy dla Państwa właśnie taką niespodziankę. To my zagramy Amulet the Sniffers, jak to mówili dziennikarze magazynu Clash. Błagam Was, puśćcie go wszystkim Waszym bliskim. No to my puszczamy słuchaczom i słuchaczkom Trójki. Niech ta wieść niesie się w świat. Puszczajcie Amil and the Sniffers waszym bliskim, a my usłyszymy Amil and the Sniffers na tegorocznym MOW Festiwalu. Kolejni artyści będą ogłoszeni już dzisiaj w rotacji po godzinie 19. Teraz my w Tu Myśliwiecka 357 ogłaszamy Błażeja Króla. Strzeż mnie, to jest nagranie, które będzie nam towarzyszyło przez kilka najbliższych minut, a po godzinie 14.30 załatwimy parę spraw w ramach przysłowia. Ogłoszenie społeczne. Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wyprzedaż w RTV Euro AGD. Finał! Tysiące produktów w promocji. Do 50% taniej. Airfryer Philips Ovi Connected. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 329. Teraz za 259 zł. I do kwietnia nie płacisz. Aż 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary z wyłączeniem produktów Apple. Takie okazje tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm. Marian, powiedz mi, po czym poznać taką, wiesz, prawdziwą, wielką wyprzedaż? Barbara, no po mocnym finale, tak jak w tym, w Media Expert. Jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład wydajny laptop Lenovo IdeaPad Slim 5, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 14:30. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Czy słyszał pan określenie łatwić sprawy w odniesieniu do załatwiania czegoś? Zastanawiam się, czy to lokalizm, czy powszechnie funkcjonujący zwrot. Taką wiadomość dostałem od pani Marty. Sam nigdy tego zwrotu nie słyszałem, ale wiem o jego istnieniu. Widziałem też kilka dyskusji w internecie na ten temat, w których wiele osób uznawało, że łatwić to błąd językowy i nie należy tak mówić. Tymczasem łatwić jako synonim załatwiać to, jak słusznie sugeruje pani Marta, regionalizm. A jeśli regionalizm, to nie błąd językowy, choć wyraz ten może być niezrozumiały albo brzmieć dziwnie, dla większości użytkowników i użytkowniczek polszczyzny. Współczesnych, dodajmy, bo dawniej ten wyraz dość swobodnie funkcjonował w języku. Łatwić oznaczało usuwać trudności, czynić łatwym. I tak na przykład Stanisław Staszic w Uwagach nad życiem Jana Zamoyskiego pisał: Narodzie, bogdajbyś przynajmniej tyle ze swoich nieszczęść pożytkował, aby nieustanna pamięć na los zgubionych współobywatelów łatwiła wszystkie dalsze twoich obrad trudności. Łatwić, ułatwić, załatwić czy łatwy pochodzą od prasłowiańskiej formy latwy, która oznaczała dający się bez trudu chwycić, ująć. I to właśnie dlatego łatwy i wszystkie wyrazy z nim związane zawierają w sobie znaczenie dotyczące niewielkiego wysiłku. Korzystając z okazji, odpowiem na jeszcze jedno państwa pytanie. Dlaczego na wypróżnianie mówimy załatwić się? Pyta pan Tomasz. Prawdopodobnie jest to skrócona postać wyrażenia załatwić swoją naturalną potrzebę, a wtórnie pojawiła się zwrotność, czyli cząstka się. Na pewno jednak jest to eufemizm, czyli wyrażenie, którego używamy zastępczo, by złagodzić określenie drastyczne, dosadne lub nieprzyzwoite. A musimy pamiętać o tym, że wydalanie jest objęte kulturowym, a więc i językowym tabu. Ten obszar dał zresztą polszczyźnie sporo przekleństw i wulgaryzmów, o czym mówiłem w jednym z poprzednich odcinków przysłowia. Jeśli są państwo ciekawi, skąd pochodzą tak zwane brzydkie słowa, to zapraszam na stronę podcasty.polskieradio.pl. Tam znajdą państwo wszystkie odcinki naszej audycji. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia.

Jesteśmy gdzieś w pobliżu ujścia Wisły, bo ta wioska jest taka trochę mityczna jak gdyby, troszeczkę oderwana od rzeczywistości, chociaż w realiach jest to osadzone dość rzetelnie. Ta wioska powinna być gdzieś w okolicach, no powiedzmy, dzisiejszego Nikoszewa i tak to sobie wyobraziłem. Oczywiście ta wioska opisana w opowiadaniu nie jest żadną konkretną osadą Menonitów, tych osad było trochę więcej. No oni są nazwani w innym z tych opowiadań ludem księgi. No była to sekta, tak była określona jako sekta chrześcijańska, odłam baptystów, który z Holandii przenosił się do Polski w wieku XVII przede wszystkim, ponieważ w Holandii byli bardzo prześladowani, a tutaj dzięki lokacjom urzędników królów polskich kolejnych otrzymywali ziemię, mogli swobodnie wyznawać swoją religię i nie byli przez nikogo prześladowani. To było bardzo ważne. Szczęśliwe dni, lektura na początek roku. Paweł Hille. Mimesis. Opowiadanie to czytał przed laty w Trójce autor. Tym razem gościnnie wystąpi także Agnieszka Przepiórska. Muzyka Łukasz Borowiecki oraz Dieliewo. A jednak była szczęśliwa. W końcu pozostał tutaj, nie u Dornów. Mogła leżąc już w łóżku słuchać, jak wsuwa krzesłem, jak chodzi po pokoju, jak gra na skrzypcach. Zdejmuje buty, czasami śmieje się do siebie, otwiera lub zamyka okno, albo przeciągle, chyba specjalnie głośno, ziewa, a potem układa się do snu. Mogła obudzić go przed świtem, patrzeć, jak zjada zawsze takie same placki na śniadanie, wkłada buty i odchodzi wąską ścieżynką do Trzech Dębów. Była szczęśliwa. Choć żaden odgłos krzątaniny nie dochodził teraz z góry, a skrzypce spoczywały tu, na dole. Tymczasem na górze we śnie Jakuba zjawił się nagle jego ojciec. Przysiadł na skraju łóżka i szepnął mu do ucha. Jak szedłeś do orkiestry, rzuciłeś dom, obyczaj. Mówiłem, że to źle, lecz teraz to czysta katastrofa. Wskazał palcem w dół na podłogę i spytał. Co to ma wszystko znaczyć? Ale rzecz jasna, nie słuchał wcale, co syn ma mu do powiedzenia. Spod czarnego płaszcza wyjął swoją księgę, przewracał powoli strony, wahał się, marszczył brwi, mamrotał, po czym wyjmował z kart pojedyncze litery, unosił je w palcach jak cienkie płatki sadzy i dmuchał w nie ostrożnie, a one, nie zmieniając swoich kształtów, szybowały powoli przez pokój i opadały na Jakubową twarz, na jego wargi, na czoło, na powieki. Tak pochłaniała go ta scena, że nie spostrzegł granicy snu. Nie zauważył w ogóle obecności tej kobiety. Ona zaś odłożyła futerał ze skrzypcami obok łóżka, pochyliła się nad Jakubem i tam, gdzie pojawiła się litera, składała pocałunek. Znaki znikały jak płatki śniegu pod dotknięciem jej warg. Jakub obudził się. Jeszcze bardziej niż jej, tak niespodziewana tu obecność, zdziwiło go co innego. Szeptała do niego czułe, pełne uczucia słowa. Mogła mówić. Kiedy spostrzegła, że już nie śpi, kiedy natychmiast chciała odejść, zatrzymał ją stanowczym, mocnym gestem. W parę godzin później, gdy nasycona miłością przebudziła się u boku Jakuba i delikatnie, tak aby nie przerywać mu snu, dotykała opuszkami palców jego twarzy, usłyszała daleki, narastający łoskot morza. Wraz z pierwszym sztormem lato nieubłaganie zbliżało się do końca. Kilka bądź kilkanaście ciepłych dni, jakie mieli jeszcze przed sobą, nie mogło zmienić tu niczego. Choć między nimi zmieniło się wszystko. Jakub wrócił znad kanału po paru kwadransach. Wilman, powiedział łamiącym się głosem, załadował zapasy i wypłynął dziś nocą. Czy zostawił jakiś głupawy wierszyk? Zapytała. Dzień, w którym ujrzeli samolot, nie różnił się od poprzednich. Mróz trzymał tak samo mocno jak przez całą zimę, prawie od 4 miesięcy. Jakub wyszedł z drewutni i z uniesioną głową śledził lot zwiadowczego dwupłatowca. Nadleciał od wschodu, zatoczył krąg nad Wydmami. Ona też go spostrzegła. Na skrzydle nie miał czarnego krzyża, tak jak samochód oficera, który natychmiast sobie przypomniała, ale czerwoną gwiazdę. Co to oznacza dla nas? Spytała przy kolacji. Jakub zamyślił się nad rozwodnioną polewką. Chyba możemy zabić kurę i ugotować rosół, powiedział. Ale jeszcze nie dzisiaj. Może za parę dni. Noce stały się odtąd ich udręką. Jakub pojmował jej niepokój. Bardziej niż obcych, lękała się teraz powrotu swoich, w który wierzyła tak silnie i mocno, że nawet jego opowieści o tym, co go spotkało tam, w obozie i w transportach, jego zdawkowe napomknienia, jakich unikał wcześniej, nie były w stanie podważyć tej fatalnej nadziei. Chwilami czuł, jak rośnie w niej lęk i niechęć. Tłumiła go wybuchami namiętności, coraz gorętszej i bardziej natarczywej, lecz Jakub wiedział, że w ten sposób odsuwa jedynie myśl o chwili, w której stanie przed całą gminą tylko po to, żeby zostać osądzona i wygnana. Agnieszka Brzepiórska czyta fragmenty opowiadania Pawła Hille, opublikowanego przez wydawnictwo Znak. Mimesis. Jego głos z nagrań archiwalnych. Muzyka Dieriewo oraz Łukasz Borowiecki. Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz przygotowali ten fragment Mimesis. Kolejna część już jutro. Krzysztof Sagan, Katarzyna Wojtasik, Marta Malinowska. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i oczywiście zachęcamy do tego, żeby zostać z Trójką tuż po 15:00. Piotr Metz i w tonacji Trójki. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.